šventųjų bendravimas. Pirma, savoka. Šventųjų bendravimą vadiname dvasinį ryšį, kuris yra tarp žemėje esančių bažnyčios narių, palaimintųjų danguje ir skaistykloje kenčiančių vėlių. Žemėje esantys bažnyčios nariai sudaro vadinamąją kovojančiąją bažnyčią, nes jiems reikia visą laiką kovoti su išganimo priešais, palaimintieji danguje besidžiaugiančiąją bažnyčią arba triumfuojančią, kadangi jie jau pasiekė savo galutinį tikslą ir dalyvauja paties Dievo laimėje, esančios skaistykloje vėlės kenčiančiąją bažnyčią, nes jos turi kentėjimais atsilyginti Dievo teisingumui už šiame pasaulyje padarytą savo kaltes. Tačiau tai anaip tol ne trys atskiros bažnyčios, bet viena ir ta pati bažnyčia, tik įvairių būsenų. Antra, pagrindas. To dvasinio ryšio pagrindas yra tas, kad visi tikintieji sudaro vieną bendrą kūną, kurio galva yra Kristus ir kurį gaivina šventoji dvasia. Nes kaip viename kūne yra daug sanarių, taip mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje. Ypačgi esame vienas kito sanariai. Jis, Kristus, yra bažnyčios galva. Mes esame visi pakrikštyti vienoje dvasioje, kad būtume vienas kūnas. Taip pat visi esame pagirdyti viena dvasia. Kadangi ryšys tarp tikinčiųjų yra dvasinis, todėl jis nenutrūksta net po mirties, nes mirtis paveikia tik kūną. Tas pats Jėzus, kuris gyvenantiems šiame pasaulyje teikia įvairiausių malonių, duoda begalinę laimę esantiems danguje ir guodžia skaistykloje kenčiančius. Trečia, žodžio šventųjų paaiškinimas. Dvasinis ryšys yra tarp tikinčiųjų, vadinasi šventųjų bendravimu. Dvasinis ryšys tarp tikinčiųjų vadinamas šventųjų bendravimu, kad todėl, kad visi yra pašaukti į šventumą, pašvesti krikšto ir kitų sakramentų, ir daugelis iš tikrųjų yra pasiekę šventumą. Ketvirta, mūsų bendravimas su palaimintaisiais danguje. Mūsų bendravimas su palaimintaisiais danguje reiškiasi tuo, kad mes juos garbiname kaip mūsų tikėjimo didvyrius. Prašome jų pagalbos, o jie užtaria mus prieš Dievą ir padeda mums nusipelnyti amžinąją laimę. Kadangi palaimintieji danguje jau yra pasiekę tai, ko mes dar tik siekiame, bažnyčia iškelia juos mums prieš akis kaip sektiną pavyzdį. Taip pat ji nori, kad mes juos kaip geriausius jos vaikus, o mūsų aukščiausiai iškilusius brolius ir seseris, tinkamai pagerbtume ir iš jų gautume mums taip reikalingos pagalbos. Dėl to ji kone kiekvieną metų dieną yra pavedusi prisiminti kokiam nors šventajam. O vieną metų dieną, lapkričio pirmąją, yra paskyrusi prisiminti visus šventuosius drauge, tai visų šventųjų šventi. Ji įsakyta, joje reikia susilaikyti nuo sunkių kūno darbų ir išklausyti šventas mišes. Jos išvakarių dieną spalio 31 yra griežtas pasninkas. Penkta. Mūsų bendravimas su skaistykloje esančiomis vėlėmis. Su skaistykloje kenčiančiomis vėlėmis mes bendravome taip, kad savo gerais darbais, maldomis, pelnomais atlaidais, ypač už jas išklausomomis ar užsakomomis šventomis mišiomis, palengviname jų kančias ir padedame joms greičiau atsilyginti Dievo teisingumui. Mūsų motina bažnyčia nori, kad mes čia būtume itin uolus, todėl ji ragina mus teikti pagalbą mirusiesiems, ypač savo artimiesiems. Vieną metų dieną jie yra ypatingų būdų pavedusi prisiminti visiems skaistykloje kenčiantiems vėlinės. Jos yra lapkričio 2 dieną. Šešta. Mūsų bendravimas su kovojančiosios bažnyčios nariais. Mūsų bendravimas su šiame pasaulyje esančia bažnyčia reiškiasi tuo, kad mums tenka vaisiai visų darbų, kurie tik joje padaromi, visų maldų, kurios joje sukalbamos, visų tų šventų mišių, kurios tik atlaikomos ar išklausomos. Kita vertus, mūsų gerųjų darbų ir maldų vaisiai tenka ir kitiems bažnyčios nariams. Neveltui šventasis Paulius sako, Dievas taip sutvarkė kūną, kad jo sanariai lygiai rūpintųsi vieni kitais. Jei ką kenčia vienas sanarys, kenčia draugė sanariai. Arba jei vienas sanarys esti garbinamas, džiaugiasi visi sanariai. Savaime suprantama, kad šventųjų bendravime dalyvauja tik gyvieji bažnyčios nariai. Tai yra tie, kurie turi pašvenčiamąją malonę. Sunkiai nusidėję, bet tikėjimo nenustoja, kadangi dar priklauso bažnyčios kūnui ir nors netobulai jos sielai, bent lengviau negu kiti gauna malonę atgailauti.